ہوا تیرے در پر مدینے بلا لو پھر مجھے شاہ بحر مدینے میں آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بحر ایک ایک کا تعارف ہوگا، ان کے فریادیں سنوں گا تو میرا خیال 20-30 نمٹیں گے اور فجر کا ٹائم ہو جائے گا. آپ لوگ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے مجھے. نہیں سننی تو چاہیے آپ کی، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اب میں کروں کیا، ٹائم شارٹ ہے. تو مہربانی کر کے اگر آپ وہ جیسے کہ سنت ہے کہ جس سے ہاتھ ملانا ہو پہلے اس کو سلام کرے، تو وہ سنت تو ابھی کسی نے ادا کی ہو ایسا یاد نہیں پڑتا، کی ہوگی تو میں نے سنا نہیں ہوگا. تو دو ہاتھ سے، خالی ہاتھ سے ہتھیلیاں ملائیں، اور آپ کچھ بولیں گے بھی تو نعت شریف پڑھ رہے ہیں زور زور سے، پلے کم ہی پڑتا ہے، بہت کم سمجھ میں آتا ہے، خالی وہ سر ہلانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ٹائم بچت ہوگی، میرا بھی ٹائم بچے گا. جو کہنا ہے وہ لکھ کر نام ایڈریس ٹیلی فون نمبر ٹوکری میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، اسی میں ڈال دیں. پھر یہ لکھتے بھی ہیں نا، پھر وہی بات میرے کو بولتے بھی ہیں، اور فضا میں چھت سے ٹکراتی ہوگی, کان تک پہنچتی مشکل ہے. تو رحم کی اپیل ہے تاکہ سب نپٹ جائے. آپ نہیں, آپ تھک جاتے ہوں گے, میں شاید نہیں تھکتا ہوں گا, تو مجھ پر رحم کریں انشاءاللہ. امید ہے کہ قفل مدینہ ایک چپ جزاکم اللہ. بلا لو غریبوں کو, بلا لو غریبوں کو, بلا لو یا ان سب کو ہٹا دو, آپ لگ جاؤ. کیا کروں میں, ٹائم کہاں سے لوں اتنا, دو تو بج گئے یار. ہاں تو ان کو ہٹا دو نا, کہ بھائی کوئی اشار کر دو ان بیچاروں کے لیے, جتنے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان کو تیار کر لو, ان کے بدلے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ بھی تو صرف مسافہ ہی تو کر رہے ہیں, تو وہ کوئی مطلب سر تو نہیں ٹکرا رہے یار میرے سے. بولا لو غریب کو, بولا لو یا رسول اللہ, آقا بولا لو روشن بر فاطمہ ہے در مدینے میں, پریشانی روشن بر فاطمہ ہے در مدینے میں, دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو, میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, آقا میرا غم بھی تو دیکھو, میں پڑا ہوں دور سے سو پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں, سو پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں, چلا چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے, چلا چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے, پائیں گے مر کر مدینے میں, پایا جا بگانی پائیں گے کر مدینے میں, خدا سیتا دیتا محبت کا حسی منظر مدینے میں دکھا دے ساز محبت کا حسی منظر مدینے میں مدینہ میرا سینہ میرا سینہ مدینہ بارہ ماہ کے سائیں بھائیوں کو کنیت اگر چاہیے نا مجھ سے تو مدنی تربیت گاہ والوں کے پاس اپنے نام لکھوا لے یا اپنی مجلس آپ کی مجھے لسٹ دے دے تو انشاءاللہ میں دے دوں گا. پہلے بھی عرض کیا ہے نا, تو اب یہ کہ ایک ایک مانگتے رہیں گے کیا کروں یار, یہ بےچارے مانگتے رہتے ہیں ادھر آواز سچکا نہیں پڑتا. جو بھی بارہ ماہ والے مدنی تربیت گاہ پر اپنے نام لکھوا دیں, مگر یہ آپ کو لکھوا دیں گے نا یہ کل گھر چلے جائیں گے. ملتان جامعہ سے سر ابھی ماشاء اللہ. تو کنیت جس کو بارہ ماہ والوں کو چاہیے نا وہ وہاں اپنی مدنی تربیت گاہ پر فارم میں جمع کروا دیں اپنے نام وغیرہ اور اپنا فون نمبر بھی لکھوا دیں تاکہ یہ لوگ آپ کو بتا سکیں یا ایس ایم ایس کر دیں گے. یہ مدینہ سے لے لے آیا جانو سے پیارا پیارا مدینہ سے لے لے آیا جانو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جاؤ جناب دو نہیں پالو بناد دو, جاؤ جناب دو نہیں پالو بناد دو, سوزے بیدا دیو سے میری جو نیمی بیدا دو, سوزے بیدا دیو سے میری جو. وعلیکم السلام. سیدھا تمام اسلامی بھائی, امیر اہل سنت کا یہ بہت ہی پیارا کلام تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر جھوم جھوم کے پڑھیے. جاؤ جناب دو نہیں پالو بناد دو, سو سو سے بنا بس میری جو اپنا یا یاد بھی مجھے جگے بھی ناد دو, اپنا یا یاد بھی مجھے بگے بھی ناد دو, جناد دو نہیں پالو بناد دو, بہتی رہے جو گئے بس یاد شاہ یاد دے شبا چش پا دیپے سل جناد دو, چش پا دیپے سل جناد دو, سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, تیرا دل بھی مدینہ ہو, سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, فکر مدینہ دو مجھے بدنی خیال دو تیرے بدنی دو مجھے بدنی خیال دو سوزے بیدار بس میری جو بیدار دو دو درد سر تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے دیکھو آواز آ رہی ہے اور میرے کو سمجھ آتی نہیں برابر. اگر آپ کو دم کروانا ہو نا تو داستان سنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ہاتھ پر پھونک مارے تو انشاءاللہ میں دم کر دوں گا. اگر ماں کے باپ کے مرض کے لیے اس کے اس کے لیے آپ کہیں گے تو یاد تو رہتا نہیں, سمجھ میں نہیں آتا سارا. تو اس لیے اگر آپ وہ ہاتھ اٹھا دیں گے نا دعا کی طرح تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ کی بھی بچت ہے میری بھی بچت ہے, ورنہ آپ بولیں گے کچھ شاید میں سمجھوں گا کچھ. وعلیکم السلام. سس کے میرے سے کے سرکار تعلق دو سچ کے میرے دلی سے تعلق دو سچ کے میرے دلی ریک سے میری جو ڈال دو جاؤ چلا دو میری جو دیدار دو سو سے دیدار بسے میری جو دیدار دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر سنت کا کلام آئیے بالکل پڑھتے. اے کاش کے آ جائے اے کاش کے آ جائے بالو خدا را سرکار مدینے میں لوگوں کے قریب آ کر گری جا میں وشیشا شاپ Yes. شیش شاہ بل بل بابا جا جا ہے کاش بڑے بھائی آرمی میں گیا ابو ابو بچپن سے جانتا ہوں شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے بھائی شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے مبارک ہو گناہ گاروں خطا کاروں سیاہ کاروں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینے کے مسافر پر چھوا چم رحمت اب مدینے کے مسافر پر چھوا چم رحمت بارش خوب زوروں پر بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے گو گو لوٹاؤ اٹھو کو ڈرا اور سے دو چاچا دور کر چاچا دور کر آنے والا چاچا دور کر آنے والا آنے والا آنے والا آنے والا مدینہ آنے والا ہے اللہ خیر زمین و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چونا تمہارے لیے بن دو جگہ تمہارے لیے چنی نو چونا تمہارے لیے بن دو جگہ لیے جینا میں چمن چمن چمن چمن میں پبن پبن میں گلگل جینا میں چمن چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں گلگل چمن میں سمن سمن میں پبن پبن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں گلگل سزا ہے میں خیر میں ایسے ملن کہ اپنو آما تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے خلیلی اور عجلی مسیحا سبی سبی سے کہیں کہیں Yeah. مہربانی کر کے یار یہ باتیں ہی کرتے ہیں سب، یہ بےچارے پرانے پرانے میں گھس جاتے ہیں لائنوں میں، کیا کروں یار، کوئی لینگویج نہیں سمجھتے کہ موقع دوسروں کو دینا چاہیے، تو مہربانی کر کے بات نہیں کرو، خالی ہاتھ ملاؤ میں اٹھ جاؤں گا، ابھی بےچارے رہ جائیں گے یار، پانچ بجنے والے، تو خالی ہاتھ ملا، آپ کسی کو اشارہ کروا دو نا، ہاں مہربانی آپ کی، کسی کو نکال دو، آپ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور کیا کیا جو تو کر ہے شہب بہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگ بلا تیرا، واہ کیا جو کرن گے شش بتہ تیرا، واہ کیا جو کرن گے شش بتہ تیرا، مولا بابا کیا جو Yeah. جو میرا تیرا تیرا جو میرا وہ سیدھے اور لا تیرا تیرا جو میرا وہ سیدھے اور لا تیرا وعدہ کیا جو کس رو